Κάθε φορά ρε παιδί. Επόμενη εκπομπή ρε σταμάτα ρε. Έτσι καλά την ηχογραφή. Κάθε φορά μου ξεκινούμε έτσι όμορφα ωραία. Εν πάτουμε το κουμπί να ηχογραφείς. Και θα πάσουμε όταν ανοιχτό και αμέ ρε παιδί. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και ξανακάμουμε την εισαγωγή. Όχι ρε εγκρίμα. Να μου πλαλούσαμε. Πόψε εσείς από πουλο στα μαθούσια φίλε μου. Να πω και από ξέρω τώρα που μνήμεις. Έχει στον Downtown Fuse. Στην αυλία. Είναι τον παλόν, έτσι δεν ξέρω αν παίζει κάτι άλλο απόψε. Ο γυρέψουν και ας πούμε. Κατά τα άλλα, 12 του Ιούλη, πού είναι να πάμε. Πού είναι να πάμε, νομίζω. Νομίζω. Προχτές έκλεισαν τα συγκυρία, ρε. Νιούς. Είναι όλες τις αυλές, έτσι μέσα. Ναι, είναι κάτω μένα όλα. 4, 5, 6, 7, 8. Έχει 5, έχει 12, έχει 27. Ένα γιορτά στο συναυλίον τώρα. Τι ωραία, πάμε 10, μην τερκόμαστε 23 πίσω. Γουλά τα κάτω μένα. Να πάμε στο... Να δούμε την ταινία, το Muse που το Drones World Tour. Τα εισιτήρια κόψαμε μετά. Και όσοι θέλει άρθει να μας κάνει παρέα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φίλε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Βέβαια, εγώ δεν το έχω ευκόβαλε να κάνω μια εισαγωγή. Την ηχογράφησαμε. Γίνεται ρε κάθε φορά ρε πέλε. Να σου κάνω. Ρε είχαμε το ανοιχτό, θεωρούσαμε τον μπροστά μας. Μα επάτησα να το έχω γραφήσει πριν να τελειώσει ο τραγούδι μου παίζε. Και άλλο, άιστε, να ξεκινήσουμε μετά. Είναι το συνέστημα, είναι το συνέστημα ρε. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι να μπορούμε να ακούσουμε. Να βάλουμε το πρώτο. Ξέρω ρε φίλε, στείλε μας αφιερώσει ο πιστός μας φαν. Ο Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά σκέφτουμε να διαγούμε για ο τέλος ή να βάλουμε πρώτο. Άστο, να παίξουμε πιο μετά. Μα να ακούσεις εσάς αγωγή, μα να ακούσεις αφιερώσει ένας κοστάφη. Ναι, θα μας ακούσει μετά να το βάλουμε πάντα. Άρα, ξεκινούμε με Cage the Elephant, Cold, Cold, Cold. Ωραία, πάμε. And then who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Self-esteem along the way. Επιστρέψαμε. Ναι ρε βέλε, πάντα επιστρέφουμε. Το λοιπόν, έχουμε δαμε εκδηλώσεις 29-30-31 Κύπρο, θα δούμε να μου παίζει 30 Ιουλίου, αύριο. Ναι, θα δούμε που σήμερα. Για μια μέρα μόνο στο Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου, ο Σάκης Ρουβάς. Μπρο μου, εν Ιούνις. Α, εν Ιούνις. Ναι. Α, εν Ιουλίου τούτα. Τι ήταν Ιουλίου. Α, εντάξει. Φυλάξε τα λεφτά σας για τον επόμενο μήνα, θέλετε να βάλω στο σάκι. Ναι ρε, αφού έβαλαν Τζουλάι. Είναι τέλος να φκεί ο Ιούνις. Ναι, και ο Τζιούνι είναι να σου φκεί. Άλλαξα τώρα, μάνι, μάνι. Το λοιπόν, έχουμε 28-29, πόψε έναν ομάρα βέγια στη Λευκοσία. Πέρασε εδώ. Έχει 20 μαραβέγια. Να προβάλλουν την Μωάνα στο Πατήχιο Θέατρο, λέμε σου. Θέλεις να πάρεις να δεις την Μωάνα. Και η ταινία που παίξε ο The Rock που τα είχα σε κάτι νησιά, έτσι, Καραϊβική, Πολυνίζια, ξέρω. Και παίζει ο Rock το ένα ημίθεο. Και η Μωάνα είναι η πρωταγωνίστρια. Α, ναι, ναι. Και με τα τούτα με κατάλαβες. Το πιάσα. Το πιάσες. Αν μπορείς μια άλλη μου γενιά, ρε φίλε. Διονύσης Σαββόπουλος, πόψε, αμαθούσια στη Λεμεσό. Κι άλλη δουλειά, άλλη πρόβες. Περίμενε ρε, ρε μα να το κάνουμε στο πάρκινγκ του Αγίου Τίχωνα Λάλη. Να κλείσουν το πάρκινγκ. Κύπρα ρε, βέλα μου καρτερά. Why not, φεστιβάλ Λάλη σου. Λατέρνα, φτωχιά και φιλότιμο, πραντενία του δει. συνεχίζει το Limassol Beer Festival. Δεν μάλλον μπικίνι μπότ, πελάρες. Ρε, είσαι Βέρτη, μάνε λεμάνε. Είσαι Βέρτη. Πού είναι το. Νίκος Βέρτης. Νίκος Βέρτης. Τα είχα τραγούδεν εχθές και τέγιωσε σήμερα πρωί το event. Και φκαλεί το ότι είναι και σήμερα το event. Τούτο με κατάλαβα που το θυκευάσα. Ναι ρε, ήταν εχθές. Απλά επειδή έβαλα συν... Όχι, ήταν και σήμερα, ναι. Η ώρα είναι 10.30 τη νύχτα, στη Λεμεσό. Ναι, στη Λεμεσό στον Μπρίζ. Πάμε αύριο. Σάββατο. Φεστιβάλ μοντερνού χορού. Όχι, α. Αλλά φύγαμε τώρα. Έχει αντίπα ρε φίλε στη Λάρνακα στο Μαγένζι. Και 31, όχι, 1η του Ιούλη. Δεν μου είχαμε. Φίλε, θέλω εντάξει. Έχει Jazz Origins στο University of Cyprus. Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και τα άλλα έχει κάτι για τα μωρά, κινέζικη εκδήλωση στη Λεμεσό. Εντάξει, τα άλλα. Τα άλλα να είμαι λιτέα, πιστεύω. Το λίγο. Δεν τα θέμα αν ήβρα να μιλήσουμε. Οπότε, επειδή δεν ήβραμε θέμα. Ψάξαμε για θέμα. Και ήβραμε κάτι αστείες, περίεργες να πω ερωτήσεις. Και να τις απαντούμε μια-μια. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, συνήθως το Google Search μας έπαιζε στην κατηγορία ελείψαν τα πράγματα να μιλήσω με κάποιον. Κάμε και το κάτι και... θέλω επιγόντως κάτι να ξεκινήσω συζήτηση για να σηκώσει αφή. Ναι, και το Google νομίζω ότι θέλουμε το για κοπέλα. Ναι, that awkward moment. Βέβαια, θα πολλά. Φίλε, αν θέλεις... Αν θέλεις, πιάνεις χαρακτήρα και απαντάς μου οξύνα. Αλλά κατά μου δεν το γεωρά το δάμε, είσαι όπως το ρόκερ. Είμαι όπως τον Τεντέν. Είσαι unicorn. Αλλά καλά, καλά, δε. Ναι ρε, έχω μια αντρίχα μπας στη κελέ μου, είμαι πολλά σγουρή. Αλλά καλή μου πω. Κάμνη μου προβλήματα. Ω, δε ξεκινήμεντες, μια-μια. Ναι. Ξαπιάμεντες ωραίες. Ε, η πρώτη είναι ωραία ρε. Και ωραία είναι το πιο αστείο όνομα που άκουσες. Να χρησιμοποιείτε. Πιο αστείο όνομα. Ως πας σκεφτείς από εγώ. Πες εσύ. Ε, φίλε, κι όμως θεωρώ πολλά αστείο είναι τα ονόματα με φυτά. Με όλον το σεβασμό, όλοι μας την αγαπή. Γαριφαγιά, τριανταφυγιά, λεμονιά. Έτσι ονόματα είναι, ξέρω, θεωρώ τα πολλά γιατί. Πώς να στα πόθε. Ενώ μπορεί να έχουν νόημα ρε φίλε, αλλά εμένα φαίνονται μου... Χρυσάθεμο. Χρυσάθεμος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορεί. Είσαι εσύ που άλλο ένα ανεκδότο. Ποια ταινία ένα... ήταν πολλά καλύτερη αν έφτιανε σε musical. Έλα μου, δώσ' του σκέψη. Πέμα στην περνά από το μυαλό σου. Μάλακα, να τώρα, όντα... Σκέφτομαι θα βοηθήσω σε τους άντρες, ρε βέλα. Ναι. Το ακάμα, κάτι πιο... Ας πούμε τον τα notebook ιστορίες κακά, ρε βέλα. Ήταν λίγο musical να γελάσουμε στις θέμα ιστορίες κακά. Α. Ήταν να πιο... Καρανάνιμη, ας πούμε. Ναι, ρε, έτσι φάση. Έτσι φάση. Να θορκούν τέλειο. Ναι. Εν και τούτο, καλά την Wolf, ας πούμε. Ωραίο, ξέρεις να μου σκέφτηκα εγώ. Έτσι. Τον Τζος. Τουρου. Τουρου. Και αυκαινένας παράς την αρχαρία. Ναι, αυκαινένας παράς με μισή στο λιγαρχαρία. Και έκαμε μια σέρκα. Τουρου. Τουρου. Και πριν να φάει σβήνουν τα φώτα. Ξαφανίζεται ο παίχτης, επόμενο. Ναι. Α, το λοιπόν, να μου έχουμε εδώ με άλλο. Αν μπορούσαν να μιλήσουν τα ζώα, ποιον ήταν να το πιο... Νοστάζεις, αγενές. Πιο αγενές. Πιο αγενές. Το... Εντάξει, για μένα το πιο αγενές ζω, που έμιλα, ενώ και τώρα ας πούμε είναι τα λάμα. Είναι στενά τους φτύνουν ρε. Φτύνουν, ναι. Κοντεύκουν τους, έχει πολλά βίντεο από τους ζωολογικούς κήπους που πάει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα μωρό να τα ταΐσει. Πάει το λάμα, κάνει του λάει του. Τρώει το και μετά του φτύνει. Τρώει το και φτύνει το μετά, ναι. Έτσι πολλά ευγιαστικά. Αλλά ναι, ποιος ζω θα ήταν το πια γενές αν μπορούσε να μιλήσει. Ναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω... Ναι. Πέλε πράγμα η γάτα. Ναι, παιδί, είναι και το κάθεται βαστινά, είναι και το... Ναι, πιο πάνω που ούλους και στερές κακά. Α, ναι, φάση. Κάθεται για μένα, γλύφεται καρτερά τα όλα που σένα. Θα επιλεγμένα τα φάγητα, δεν μπορείς. Ναι, δεν μπορείς έτσι, ρε. Αν με αντισυγκεκριμένη τροφή που έτρωε, μπορεί να δίνεις τη ζωή. Θα σου μιλήσω. Μια μπολή, μια μπολά. Ρε, γιατί μου είπες να σταματήσω το playlist και παίζεις ακόμα. Ωραίος, ας πού πιάμε. Ας πού πιάμε, πιάμε στο πέπτον τρόπι. Αυτά είναι. Πολλά ωραία. Ξέρετε και πάνε τους να μ' ακούσα την... Το δεύτερο ήταν το fake hit που τους ήθερ. Αν το λαλώ σωστά. S-E-E-T-H-E-R. Και να πούμε στους αγαπητούς ακροατές ότι μας ακούσετε 95,2. Είπε το www.ucyac.cy. Μάλα, να σπάσω η γλώσσα μου μια μέρα. Πελε, ήβρα ερώτηση δάμε, ωραία. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που είδες σε ξένο σπίτι? Ξένο σπίτι. Ας σου πω ότι ήταν που είδα εγώ σε ξένο σπίτι. Ποιο είναι το αλογούι που είχες? Το μεταλλικό. Που είναι κατασκουριασμένο επειδή είναι τόσο χρόνο. Μάλα καλά, σε γίνοντα λόγου, είμαστε αστεία, κάτσε, κάθε τη μαμά μου γάμι τσά. Είναι οικογενειακό, είναι κοιμήλιο. Ναι ρε κοινωνιακό, είναι κοιμήλιο. Εγώ το πιο περίεργο μου, τώρα πέλε, δεν θυμώσω ποιο το σπίτι ήταν. Λέβαια από το τόξο ρε πέλε, το Ινδιάν. Το Ινδιάνο ρε. Ναι ρε πέλε, ήταν το ξεντός. Το τόσο είναι περίπου ένα μέτρο, επειδή μας το ρούσει. Περίεργα πράγματα από τα σε σπίθκια. Δεν παλωνιδά. Δεν παλωνιδά. Ένα θυμούμε τώρα. Τώρα θυμηθώ να σου πω. Εντάξει, περίεργες συνήθειες. Θυμούμε τη νούνα μου που σηκώνεται κάθε μέρα η ώρα 3 τη νύχτα και αλλάζει arrangement τα επίπλα μες στο σπίτι. Άμα αγχώνεται, ένα χωλητικό να μείνεις και ξύπνη νύχτα και αλλάζει τα επίπλα. Κάθε μέρα καινούριο σπίτι ρε φίλε. Kinder surprise. Χερίσα κούλα. Αν έβρεις την τραπεζαρία και αν έβρεις την τραπεζαρία. Το λοιπόν πάνε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάνε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί να ακούσουμε. Chelsea Dagger που τους The Fratellis. Σύρτο. Be a regular bell. And I'm your dance for little Steven and Joanna. Bye. Γίνε συνδρομητής της Prime Del τώρα και εποφελήσου από το πιο ελκυστικό πακέτο της αγοράς. Πάρε το πακέτο 4 της Prime Del που περιλαμβάνει σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ίντερνετ και τηλεόραση με μόνο 44,44 ευρώ το μήνα και εξοικονόμησε 396 ευρώ το χρόνο. Τηλεφώνησε 133. Prime Del. Για αυτούς που ξεχωρίζουν. Τώρα με παγκύπρια κάλυψη. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω σαν χιόνι. Σ' αγαπάω, κοίτα. Τι είναι αυτό που ακούς, ρε βλαμμένο? Καλή μουσική, παπά. Αυτά είναι καλή μουσική. Μη παράς, ρε. Άκου και κάτι κλασικό. Παλεύεις, τρέψαμε. Παλεύεις, τρέψαμε. Αφού πρέπει να βρούμε άλλο catchphrase, ρε. Πρέπει να βρούμε άλλο, δεν έχει τίποτα. Στείλα μου μήνυμα ο αγαπημένος μου ο φίλος μου ο Χρήστος. Ναι. Η Ζάπουλα, δώσαμε τα γεννής. Ναι. Παίρνω ο Ασβός. Ο Ασβός. Ναι. Ναι, εντάξει. Αρκετά γεννής και από τώρα. Φαντάστηκες να μιλούσε. Φαντάστηκες να μιλούσε. Πιστεύω ήταν έναν γύρο που ήταν να σε προκαλεί. Έλα ρε, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Το θυμηθήκα το πεζούνι ρε. Πού είναι? Το, τα περιστέρια μας μαρπαδούν. Είναι σαν να γελαλούσει. Τι, τι, τι, τι, τι, τι. Πού είσαι τις κελέδους. Κι άμα γυρεύκω φαΐ, λαλούσει. Πού είναι? Πού είναι? Κάμε την γράφωση. Εντάξει, θα πούμε ότι δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Επιάμε το stand-up του Λάμπρου του Φυσφή. Μεγάλη λατρεία, Λάμπρος Φυσφής. Μεγάλη λατρεία, πολλά μεγάλη λατρεία. Βάρτε, ακούστε Λάμπρο Φυσφή. Και να μας θυμηθείτε. Σκέφτομαι να γυρέψω ερωτήσεις τώρα που ήταν το πέπιζαν τα τραγούδια ρε, αλλά πιάνε την κουβέντα. Τραγούδες τραγούδια να πούμε στους ακράτες μας ότι μας ακούν και από application αν θέλουν. Το application του σταθμού. Εντάξει, ναι ρε, λέμε είμαστε Ευρωπαίοι πια. Ευρωπαϊκά πράγματα. Android και iPhone. App Store και Google Play. App Store και, ναι, Google Play. Google Play. Ναι, ναι. Μεγάλη επιχείρηση στην Google. Εννοείται. Μπήκε παντού ρε φίλε, αγοράσε τα ούλα. Πάσε άλλη ερώτηση. Το λοιπόν, ποιο είναι το πιο περίεργο fact που ξέρεις? Fact. Μάλλον καλά μην πολλά, πως δεν είναι κομπή. Ναι. Αρχίζω καλά στο νου. Όχι ρε πέλε. Ξέρω έρθε μου μια βλακία ότι η καρδιά μια φαλένα σε νύχια με ένα αυτοκίνητο. Αλλά είναι το πιο αστείο που ξέρω. Που το πιάνε με ζώα, το μάτι το στούρθο κάμιλο είναι πιο μεγάλο που το εγκεφάλι του. Εντάξει, τούτο είναι αστείο. Στούρθο κάμιλο. Να πλάσμα δεν το γίνει, ρε πέλε. Αλλά είναι ευγενικό ζώο, ρε πέλε. Δεν με φάτε, τουκ, και λέω το μέσα. Όχι, είναι το ευγενικό ζώο, ρε. Δεν ξέρω αν είναι στρούθο καμήλο να διαβάσει για βουρά. Να διαβάσει άνθρωπο. Βουρά. Φκάλι νύχια. Τα νύχια. Ναι, είναι τα νύχια που είπα στα πόθηκε το στρούθο καμήλο. Ναι. Ας εχτάρει με το πράγμα να ανοίξεις που είμαι έτσι. Άμα νευριάζουν έτσι καμνούς. Σε πολλά επικίνδυνο. Εξαρτάται στρούθο καμήλο ελεύθερο ρε σε ζωολογικό κήπο. Όχι. Αλλά να ξέρω να μου πεις να το ξεκινήσει αβουρά. Θα τον φτάνουσι. Το λοιπόν. Και εδώ είναι το καλύτερο τυρί. Καλύτερο τυρί. Ναι. Τσέταρ. Τσέταρ. Ωραίος. Έπαιρνε εγώ ήταν να πω τίποτε φάση παρμεζάν έτσι φάση. Αρέσκει μου πολλά έτσι. Έχει μια έτσι όρημη γεύση ρε, έτσι σκληρό. Ροκφόρ. Ροκφόρ. Τι όντων μπλε που λάλησε. Ναι ρε, λίγο πριν να σαχνιάσει. Ναι, τι είναι. Τι όμπου τα έκαμε πόξω το ψυγιόν καμί. Το λοιπόν. Σκέφτου ένα προϊόν, οτιδήποτε. Ναι. Family friendly. Τώρα πρέπει να σκεφτά άλλο προϊόν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ποιο είναι το πιο αστείο όνομα που να μπορούσε να έχει? Π.χ. Μπορώ να πω τώρα. π.χ. το λάστιχο νεροπίστολο, ας πούμε, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Άγκυρο παράδειγμα, αλλά... Ναι. Το λοιπόν... Ήταν ήταν πολύ σκοπός. Να πούμε ότι, φίλε μου... Άμουνα μου, έριξε ολαλό κουβέντες για να περάσει η ώρα. Εσβήσαμε, σκέφτεσαι όνομα. Μα ακόμα σκέφτεσαι όνομα, ναι. Σκέφτεσαι όνομα, εντάξει. Ναι, θα φτιάξεις αγορά, πρέπει καλό όνομα να κάτσεις. Θα κυκλοφορήσουμε, πρέπει να μας φέρει, να επιφέρει κέρδος. Πάμε να βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι, να σκεφτούμε. Να πάρουμε τον χρόνο μας. Άλλο ένα τραγουδάκι. Για να ακούσουμε και τι ακούσαμε. Ακούσαμε Chelsea Stindaker που τους Fratellis, High που τους 78 RPM και τώρα να ακούσουμε το Hey I Don't Know από τους Congos. Στρέψαμε. Πάλε. Ξανά ρε φίλε, είναι το catchphrase πιο. Το λοιπόν, πόσα κοτόπουλα να χρειάζεσαι για να σκοτώσεις ένα ελέφαντο. Φίλε, περίμενα να δούμε. Αν Κωτόπουλον περίπου πόσο είναι το ελεφάντα, ξέρω, έναν 20, ας πούμε. Κωτόπουλο ζωντανόν, πεθαμένο. Ζωντανά υποθέτω ρε φίλε. Έπαιρνε, αν δεν πεθαμένο, βάλεις τον στο θάλαμο. Στο θάλαμο και μια που πάνω. Ναι, σωστό. Να θες και όλοι έτσι. Ναι. Οπότε ξεχάρεις ακριβώς. Ναι, αλλά είναι ο κόπος να σκοτήσεις και αξιφτερήσεις. Ναι, και αξιφτερήσεις είναι θέτσι μέσα στο θάλαμο. Φίλε, πόσα ζωντανά να χρειάζεσαι όμως. Να θέλεις. Να θέλεις καμιά 200. Σπα βαριά τα πατά. Ναι, παιδιός. Θυμηθά ανεκδότο με το... με τον ελεφάντ. Και το μυρμίγκι. Σύρτο. Α, μάνα, ξεκινήσαμε. Δεν θα κάνουμε εκπομπή, κοπέγγια. Συγγνώμη, αρκέψαμε ανεκδότα. Anyway, ήταν να κάνουμε εκπομπή. Το λοιπόν, πάει... πάει ο ελεφάντας ρε πελέ, πάνε περίπατο μες στο δάσος ξέρω εγώ, πάνε το γυρόν του και τα μυρμήγκια ξέρω εγώ μόλις είχαν τελειώσει να χτίζουν το νέο expansion της μυρμήγκοφωγιάς, έβαλαν τα πυργούθκια τους, έβαλαν τα φωτούθκια τους, εστολίσαν το, έκαναν το, εράναν το, πως πάνε ο ελεφάντας στον περίπατο του, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, πατάει η μυρμήγκοφωγιά μου πάνω, φεύγει. Φτιάχνουν μπόξα μυρμήγκια, να που γίνεται, ξέρω εγώ. Φτιάχνει ο σκοπός και αμέρα, τους έρεξε ο ελεφάντας. Έκαμε μας τα λιλί τσαβάλε. Άντε τώρα. Τώρα είπε ο Λαλούσι, κοπέγια, θα πάμε νύχτα. Πάσι, αδί τους πετάσσε ένας, έτσι ένα μυρμήγκι που ήταν έτσι πολλά δυνατόν ο Μάνος. Λαλί τους, πάω εγώ μπροστά ρε τώρα, δεν τον κανονίσω καλά. Πάσι, χτυπούν την πόρτα του ελέφαντα, ξέρω εγώ. Λαλεί το Μάνος, λα σου πω ρε μεγάλε, μέσα η αρφή σου. Λαλεί του, έχει κανένα πρόβλημα. Φίλε, πέω μου αν είναι μέσα η αρφή σου, λαλεί. Άξια, ρε, πάει ο... Friendly. Ναι, ρε, ναι, ναι. Σηκώνει ο πόνι του ελέφαντας, όπως σηκώνει ο πόνι του να τους πατήσει, φουρούν τα μυρμήγκια, φκένουν πάνω επιδρομές, καταστάσεις, ιστορίες, κακά. Σηκώνουν τα λάβαρα, φωνές, κακά. Καραθκές, ιστορίες, κακά, από δεξιά, αριστερά. Κάμνει ο ελεφάντας, έτσι, σούζεται, πετάσσονται όλα. Και μηνύσει και ο Μάνος και κρέμεται πολεμόν του ελεφάντα. Φωνάζουν οι άλλοι, σαν πέφτουν, Πνίξτον! Πνίξτον! Πέλε. Φίλε. Φού κι άντα, έκταρο, πέλε. Α, έλα, χτυπάμε. Έχω ωραίο φιλοσοφικό ερώτημα για μετά, συνέχιση. Okay. Πριν το φιλοσοφικό ερώτημα, πάει ένας πόμπος, ναι. Πάει ένας πόμπος, πάει. Ούλα λίγο ρε, βέλε. Ήταν το πόμπος και να πάει να κάνει skydiving. Ναι. Ξυπνά, βέλε, σαν τι είναι ιστορίες κακά. Πάει να φύγω, σπα φύγει. Πέρασε η μάνα του πόμπο μου, πρόσεχε σε όλη την έννοια και έχω κακό πρόστιμα σήμερα. Και ξέρω εγώ, μπορεί να ανοίξα το εξύπτω τον και ρώτα να σιγουρευτεί και ξέρετε, μάζει τα σμάχουντι. Πάει ο πόμπος τσάμε. Μουρμουρκόμπο πρωί. Ναι. Άνετα. Πάει ο πόμπος τσάμε, ρωτά το δάσκαλο. Δάσκαλε λέει του. Αν δεν άνοιξες τα 5.000 ποθιά που πρέπει να άνοιξω το εξύπτω του. Να μπουν να γίνει. Πιτσί λέει να πεθάνω. Όχι λέει του. Το εξύπτω θα μας μάθει την τελευταία τεχνολογία. Ζει 5-6 μπάκα από πότε είναι σε τσιφόν. Όταν άνοιξες τα 5, χιλιάς να άνοιξες τα 2.000 ποθιά. Μα σίγουρα ότι δεν άνοιξες τα 2.000 ποθιά. Ένα ανοίξει το εφεδρικό, το εφεδρικού που ανοίξει τα μια σιγιά σπαθιά. Και αν δεν ανοίξει ούτε γινόν λαλί του, ή αν δεν ανοίξει ούτε γινόν, ανοίξει το άλλο backup που ανοίξει τα 10. Στα 10 πόθηκια. Ναι. Και αν δεν ανοίξει ούτε στα 10 πόθηκια, να ανοίξει το άλλο τον backup που είσαι στα 5 πόθηκια. Και αν δεν ανοίξει στα 5 πόθηκια, καλά ρε, φοβάσαι τα 5 πόθηκια λαλί του. Ωραίο και τούτο. Το λοιπόν φίλε μου, φιλοσοφικό ερώτημα. Τα hot dog και sandwich. Να σου πω ρε φίλε. Καταρχήν, τίθετε το ερώτημα ότι τι προσδιορίζεις ως sandwich. Ναι, πράγμα, πράγμα. Το παραδοσιακό sandwich είναι ψωμί που πάνω, ψωμί που κάτω, κάτι μες στη μέση. Αλλαντικά, καρικεύματα, ξέρω, μαρούγια, ιστορίες, κατά λαχανικά, μες στη μέση. Αλλά αν θεωρήσεις το σάντουιτς με φραντζολάκι σάντουιτς, είναι και το hot dog σάντουιτς. Γιατί ψουμί δεξιά, ψουμί αριστερά, hot dog μες στη μέση. Λουκάνικο μες στη μέση. Λέει, αν το πάρεις έτσι μετά, είναι τσιμίκ σάντουιτς. Επειδή πίτα δεξιά, πίτα αριστερά, σου φλάκαν στη μέση. Φίλε μου, εγώ συμφωνώ, θα με πειράζει καθόλου αν είναι μίξ σάντουιτς. Α, σάντουιτς, μίξ παρακαλώ. Ένα σάντουιτς με σουβλάκια. Ωραίο και τούτο, ακούσαμε το και τούτο. Βέβαια, αν μπορείς να πεις ότι απουσιάζουν τα λαχανικά από το hot dog. Αλλά εντάξει, έφαγε το hot dog με σαλάτα, ρε φίλε. Εντάξει, είναι και νουλά τα σάντουιτς με λαχανικά, ρε. Ναι. Οπότε, πάρ. Εντάξει. Άρα εξαρτάται πάνω στάνταρ σου. Τι θεωρείς εσύ σάντουιτς. Φίλε, ποιο είναι το καλύτερο όνομα για Wi-Fi που είδες? Έχω μες στη γειτονιά μου ένα που το λαλούν Αμπελοπούλη. Αμπελοπούλη. Αμπελοπούλη. Το άλλο το ωραίο είναι το... Κοινοί που παίζουν τους λεβέντες που βάλουν στην SSID, hack me. Ναι. Αλλά αν τους χακάρουν ύστερα... πρέπει να το αλλάξω εσύ. Είδα έναν άλλο που λέγανε, εν έχω κωδικό. Κι όντως, εν είχε κωδικό, εμπήκα μέσα. Εμπαίνες έτσι, free for all. Κι όντως, να ήταν το χειρότερο πράγμα, αν έκαμε η κυβέρνηση παράνομο. Τι ήταν να ήταν το πιο δύσκολο, τι ήταν να δυσκολέψει παραπάνω την καθημερινή ζωή, αν έκαμε παράνομο η κυβέρνηση. Παράνομο. Ας σου πω εγώ, απαρκαρούν τα αυτοκίνητα. Γιατί έτσι όπως το σκέφτομαι ρε φίλε, ήταν να έχεις μέσα στην πόλη, ήταν να είναι ένα τεράστιο roundabout και να χρειάζεσαι σου δυο άτομα κάθε φορά για να κάνεις μια δουλειά, γιατί να πρέπει να φακάω ένας γύρω μέσα στο roundabout και ο άλλος να κατεβαίνει να ψουμνίζει ας πούμε. Και ύστερα, να καρτεράς μισή ώρα να δω και γύρω το roundabout και να έρθει να σε πιάει. Πώς το παιχνίδι που παίζουμε εμείς με roundabout, πήγαμε ένα αριθμό, ναι. 7-8-9 γύρους. Στείλω μας ο φίλος μας ο Χρήστος. Ο Μούχτης επέθανε για Wi-Fi. Ωραίο γιατί ωραίο. Αυτό είναι. Μα για τούτον που γελάς ρε. Ένα μισάκια δικό μου. Άντε ρε. Είσαι άκαρδος ρε φίλε. Είσαι άκαρδος. Στείλτε μας μηνύματα στο YouTube Voice Chat. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού και πατάτε το συννεφάκι με τα ανθρωπάκια και μας στέλνετε μηνυματάκια και θωρούμε τα. Και θωρούμε τα. Και πες να απαντήσουμε. Ο μόνος που μας έστειλε τώρα είναι ο πιστός φαν, ο number one φαν μας. Αν θέλει φανέλα να μας πει να του κάνουμε. Που να κάνουν και στις δικές μας. Τώρα ρε, να κάνουμε ρε φίλε, γιατί να μην κάνουμε. Να κάνουμε και αφήσια, να κάνουμε και σποτ, έχουμε. Ναι ρε, κανονίσαμε τα μετά, αφήσια. Φέτος ήταν το tutorial του χρόνου, ξεκινούμε που τα είχε. Το λοιπόν. Πόσες φορές είπα το λοιπόν σήμερα. Τώρα που το λοιπόν ρε παιδί, είχα άλλο φαγόν στο στρατό. Ναι. Που όποτε μας εγκαλούσε να υποθέτε και μιλούσε μας για να μας πει να μπορούμε να κάνουμε στην υπηρεσία του. Ναι. Μετρούσαμε τα το λοιπόν ρε παιδί. Ναι. Αλλά... Και ήταν το ρεκόρ του. Μάλλον κατά ήταν 34 φορές. 34 φορές. Ναι. Σε πόση ώρα, μισή ώρα. 20 λεπτά ρε. Ναι, αλλά λόγουν και των λοιπόν μονάδων. Δεν το πιάνναμε εκείνο. Α, αν το πιάνναμε πάνε... 40-50. Πω, φίλε, στο τσι. Ευχηθούμε καλή κατάταξη στα παιδιά που κατατάγονται αυτές τις μέρες. Καλή να απολύσεις τους άλλους. Καλή να απολύσεις τα παιδιά που απολύονται σε δύο μήνες. Και είναι και φεδρία ωραία. Είναι και φεδρία ωραία, πολλά ωραία. Έχουμε 12 και 10 ρε, πάνε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι νομίζω. Να βάλουμε... να βάλουμε το... Τι όμως μου στείλε την παραγγελία και να βάλουμε και το τραγουδάκι το άλλο. Οκ, φιά. Why did you do it about the stretch? You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? One, two. Επιστρέψαμε. Εννοείται. Τι άλλο ήταν να πεις? Είδες όμως που θα θυμηθήκα το sample του τους με το ίδιο τραγούδι. Το τρίλεπτο, τρία και κάτι που έπαιζε το προηγούμενο τραγούδι, ο φίλος μας ο Ανδρέας Δαμέ έβαλε μου ένα τραγουδάκι του τους, ο οποίος έκαμε sample του τον το κομμάτι και έβαλε το. Και έκαμε δικά του lyrics, έβαλε τα από πάνω. Γιατί μου το κάνεις αυτό, λέγεται το κομμάτι, ποιος θέλω να ακούσει. Ναι, μεν το βάλετε, αλλά ακούσετε. Ωραίο κομμάτι, να ακούσετε το. Εν το εγγυούμε με τίποτε. Αν επιφύλαχτα κοπέλια, μην τον ακούτε. Η γνώμη είναι διχασμένη, ρε. Ας σας αρέσει και ο τους, ο παλιός ο τους, όχι τώρα. Ο παλιός ο τους, άτε ρε, πέμε μας την ιστορία του τους. Φίλε μου, ιστορία του τους είναι απλή. Στέκει για αρκήν, δεν ακούγεται τίποτε. Ναι. Μες στη μέση, επίνεται. Τώρα πρέπει να ακούτε τίποτα. Δηλαδή, επίεμ που το τέγια να ακούτε με τίποτε, στο «Α, εντάξει», στο «Ένα ακούτε με τίποτε». Αλλάζει κάτι τραγούδια, διότι το ανθρώπου μου δεν έχουν λάθος. Εντάξει, εσύ που γουστάρεις και ράπ φάσιν, δεν ξέρω, ναι. Στην πτώμα, μέσα στο chat να δούμε και ακούσιν τους. Και ακούσιν τους. Τώρα είναι να γεμώσει. Ναι, ένα στήλιο θεκές μου δεν ακούω. Και εκείνον εννάνε. Τώρα ο φίλος μας ο Χρήστος θέλει να ακούσει ο τραγουδάκι, μπες ζήτησε. Θέλει να ακούσει ο τραγουδάκι, ο Χρήστος μας. Φίλος μας ο Χρήστος, εντάξει, θα το βάλουμε για τελευταίο, για κλείσιμο. Έτσι, ακούσουμε στην εκπομπή. Νομίζω θα αποχαιρετήσουμε και θα βάλουμε δυο. Δυο τραγουδάκια απ' έξω και αφήνουμε. Και εγώ να παίζει. Και εγώ να παίζει. Φτάει. Το λοιπόν, άρα καλό Σάββατο Κυριακό. Καλή διασκέδαση, καλό καλοκαίρι. Η επόμενη εκπομπή δεν ξέρουμε πότε να είναι. Πάντε μας... καμιά θάλασσα δεν μπορείτε, όπως εμάς. Και όπως, όπως έλεγαν και αρχαίοι μου μπρόγονοι, ποντζορμούσα το εξήγησα. Μάλλα κανένας εδώ δεν το εξήγησα. Μια λεμωμένη παγωνάτη την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει ημέρα. Και καλή ακρόαση. out loud. Lost is in cages, just on prisoners. Just have to make it with someone I trust. Last night was shaking and praying.